spokój, witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie zmiana w harmonogramie szczepień w przyszłym tygodniu, ale wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, na pewno dostaną też drugą. Prawie 7,5 tysiąca zakażeń koronawirusem i duża liczba zgonów. Zmarło 369 osób. To sobotni bilans epidemii. Armin Laschet, wybrany przez niemieckich chadeków na nowego przewodniczącego CDU. W związku z ograniczeniem dostaw przez firmę Pfizer będzie zmiana w dystrybucji szczepionek w przyszłym tygodniu. Z grupy zero do szpitali węzłowych nie wyjedzie na razie 330 tysięcy dawek, powiedział kilkanaście minut temu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że zmiany w programie szczepień nie obejmą dwóch stref programu. Wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, na pewno otrzymają drugą dawkę tej szczepionki. Po drugie, zdecydowaliśmy, że nie zmieniamy nic, jeśli chodzi o szczepienia populacyjne. Również nic się nie zmienia, jeśli chodzi o plany dotyczące rejestracji. Szczepienia grup 80 i 70+ rozpoczną się 25 stycznia. Od uruchomienia rejestracji dla osób w wieku 80+ na konkretne terminy zapisało się 280 tysięcy osób. Z kolei chęć zaszczepienia się zgłosiło 1 100 000 Polaków. Do tej pory w całym kraju zaszczepiono prawie 440 tysięcy osób. A pod adresem szczepimy się polskieradio24.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące szczepień w Polsce. W ciągu ostatniej doby w naszym kraju zarejestrowano 7412 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 369 osób, wyzdrowiało ponad 8400. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. Powinniśmy w dalszym ciągu, do momentu, kiedy uzyskamy odporność populacyjną w postaci przyjęcia szczepionek, musimy w dalszym ciągu przestrzegać tych restrykcji. Jak pokazują jednak statystyki, no wirus nie odpuszcza. W ciągu ostatniej doby zrobiono prawie 70 tysięcy testów. Szkocja zacieśnia lockdown. Już teraz zamknięte są sklepy i restauracje i obowiązuje nakaz pozostania w domach. Ale reguły stały się właśnie jeszcze ostrzejsze. Dotyczą handlu i gastronomii. Kilka kliknięci, potem wyjście z domu i odebranie zamówionego produktu w sklepie. Od dziś w Szkocji nie będzie to takie łatwe. Odbiór możliwy tylko w przypadku podstawowych produktów. Na przykład odzież, buty, produkty dla dzieci i artykuły AGD. Wszystkie inne branże muszą przestać handlować. To pierwsza minister Nicola Sturgeon. Wirus roznosi się przede wszystkim w zamkniętych przestrzeniach, stąd kolejne zarządzenie. Ryba z frytkami, haggis czy hamburger na wynos? Owszem, ale tylko jeżeli sprzedawca poda nam je przez okno lub wystawi ladę na zewnątrz. Nie można już wejść do środka, nawet na parę minut. Statystyki epidemiczne w Szkocji nie są tak złe jak w Anglii, ale regionalny rząd przekonuje, już teraz musimy zapobiegać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Delegaci na zjazd CDU wybrali nowego przewodniczącego partii. Jest nim premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet. Wybór nowego lidera chadeków musiała rozstrzygnąć druga tura. Armin Laschet wygrał w drugiej turze z byłym szefem frakcji HDK-u Friedrichem Mercem, którego wspierali politycy konserwatywnego skrzydła CDU. 59-letni Armin Laschet uchodzi za kontynuatora umiarkowanego kursu Angeli Merkel. Premier Nadrenii Północnej Westfalii posiada ogromne doświadczenie kierownicze. Od 2012 roku był jednym z wiceprzewodniczących CDU. W wyścigu o fotel szefa partii Konrada Adenauera i Helmuta Kohla wystąpił w tandemie z ministrem zdrowia Jensem Spahnem, który ma zostać jego zastępcą. Wybór nowego lidera CDU nie przesądzi jednak jeszcze losu kandydatury na kanclerza w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Swojej popularności sondażowej nie traci także premier Bawarii Markus Söder. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polskie Radio Kierowców wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Takiego zdania są przedstawiciele służb nadzorujących sytuację na drogach. Mijają właśnie 3 miesiące od inauguracji 9 anteny Polskiego Radia. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej zwraca uwagę na treści prezentowane w Polskim Radiu Kierowców. Mam nadzieję, że to, że docieramy do przede wszystkim kierowców, bo należy zauważyć, że słuchaczami są głównie właśnie kierowcy, no przyczynia się do tego, że mówimy o coraz lepszych statystykach na drogach, ale oczywiście prezentujemy tutaj wszystkie dane, które Policja Ruchu Drogowego jest w stanie przekazać, które są interesujące dla uczestników ruchu drogowego.

Duet John Anderson i Vangelis oddali hołd kinu noir z lat 30. i 40. A Joel Cairo, pan Cairo, pojawił się w filmie Johna Hustona Sokół Maltański w roku 1941. To był przebój z Humphreyem Bogartem i Mary Aston w rolach głównych. I te klimaty właśnie będą dzisiaj dominować. A teraz ruszymy do tanga. Pan Cairo też sobie lubił potańczyć. Oczywiście tango kryminalne. Vieni, piccola, che ti distruggo. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango. Questo tango galeotto all'amore ci legherà. Un boccale di tequila fa bruciare la mia gola, ma le labbra tue procaccia fan bruciare ancora di più. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano che mi incatena, stretta ti tengo e cerco ansioso in un tuo bacio la voluttà. Allacciamoci nel tango, bella pupa fior del fango. Tu mi infiammi ed io mi brucio, vale la pena di morire. Con la bocca sulla bocca, mentre suonano i violini, mi distruggi e mi assassini e mi porti via con te. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. Criminale tango, peccaminoso, brivido arcano, criminale tango. To jeden z ostatnich utworów, które nagrał Fred Buscaglione, bo to on był tym znakomitym wykonawcą, aktor, piosenkarz i ryzykant też. Nie bójmy się tego słowa. Lubił szybką jazdę, no i zginął w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 39 lat. Ale utwór napisał nie on, tylko Marino Marini. Ten, który może starsi słuchacze pamiętają, taką łzawą i nie chciał się żegnać z Polką. Nie płacz, kiedy odjadę. No a tutaj właśnie okazał takie ostrzejsze zęby. Znacie knajpę pod Aniołem, prawda? Podła knajpa, lecz po drodze. Kryminal tango, tango bez słowa. Kryminal tango, serce czy głowa. Ta piosenka miała też polską wersję i polskich znakomitych wykonawców. No ale w tym tango pojawia się też nóż. A kto powiedział nóż? Chyba Mackie Meicher. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mackie, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows smile start to spread. A fancy gloves though, where's old Mackie, babe? How you doing, mom? So there's never, never a trace of breath. Now on a sidewalk, whoa, it's Sunday morning, don't you know? Lots of bodies just oozing light, and someone sneaking round the corner. Could that be our boy smack the night. There's a tugboat down by a river, don't you know, where East Memphis is just dropping on down. That's immense there, it's that far away, dear. Five will get you 10 on Mackey's back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey spends, he spends just like a sailor. Could it be our boy, a done something rash? I said, Jenny Diver, whoa, so tree. Look out, Miss Lottie Lanier, and oh, Lucy Brown. Yes, the light on of Bright Bay. Now they're Mackie back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Suki Tartree. Look out, Miss Lottie Lanier, and oh, Lucy Brown. Yes, the light on Ted Farms on the Bright Bay. Now they're back in town. Look out, old Mackie is back, yeah! Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do kryminalnych motywów. Mackie Meicher, no to oczywiście jest z opery Za trzy grosze Bertolta Brechta z muzyką Kurta Weila. Rok 1928, kiedy po raz pierwszy pojawił się ten antybohater, a ten utwór, który Państwo słyszeli, wykonał Robbie Williams. Wówczas, to było w 2000 roku, u szczytu sławy i pokazał zęby. Pokazał swoje zęby jako aktor i jako piosenkarz swingowy. Nie gorzej zresztą prezentowało się uzębienie, proszę Państwa, Serge'a Gainsbourga i Brigitte Bardot. Oni zaś uśmiechnęli się, pokazywali swoje zęby do słynnej pary gangsterskiej Bonnie i Clyde. Bonnie Parker i Clyde Barrow to była para takich romantycznych kochanków rabusiów w latach 30. ubiegłego wieku. Ona śliczna, acz filigranowa, 1,50 m wzrostu. On przystojniak, mieli obydwoje raptem 24 lata, kiedy zginęli podczas policyjnej zasadzki. Uwiecznił to na ekranie, uwiecznił to film Alena Artura, przepraszam, Pena. I tamże w roku 1967 tę parę Bonnie i Clyde zagrał Warren Beatty i Faye Dunaway. No to teraz posłuchajmy, jak to zinterpretowali Brigitte Bardot i Serge Gainsbourg. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde.

Rien que pour le principe, il me dérouille après. Et quand il m'a bien corrigé qu'auprès de lui, je suis allongé pour retourner au paradis, c'est moi qui demande du ripipi. Vous avez l'air d'entrer avec dalle à mon histoire quand je vous parle du ripipi. Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire le ripipi. Il est à nous et faut voir comme on le comprend chez les vrais hommes, le ripipi. Ne vous creusez donc plus le cigare, c'est tout simplement la bagarre, le ripipi. No tak, są tacy panowie, którzy uwielbiają taką pracę z nerwem i napięciem, no i niekoniecznie w zgodzie z prawem. Ale proszę Państwa, trzeba się liczyć, że jeśli wchodzimy już na drogę przestępczą, to może się zdarzyć, że jej końcem w ogóle całej awantury będzie szafot. I być może, że dojedziemy tam dość luksusowo, na przykład windą. Tak jak bohater filmu Louis Malle z 1957 roku, pamiętają Państwo, windą na szafot. Ale kto by nie chciał odbyć tej drogi w towarzystwie tak cudownej muzyki, trąbki Milesa Davisa. Ten film cały właściwie ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową i to była improwizacja. Improwizacja wykonana w obskurnym domu, żeby Miles Davis i jego grupa czuli te klimaty. No to posłuchajmy. Prawda, proszę Państwa, że ta muzyka, choć wspaniała, jakoś działa depresyjnie, dołująco, nawet jeśli to gra Miles Davis, a tańczy uwaga, Michael Jackson. Jest takie wideo, bardzo Państwu polecam, można znaleźć na YouTubie. A teraz inny geniusz muzyki, inne obszary, inne klimaty, także związany z wielkim kinem, Nino Rota. W Ojcu Chrzestnym 2 stworzył dźwiękiem scenę, której chyba nie trzeba widzieć, żeby poczuć jej grozę. Zabójstwo mafioza Don Fanuccia. To mieszanka muzyki kościelnej, bo akurat jest msza, i ta muzyka zagłusza strzały z rewolweru, bardzo z niewielkiej odległości oddane. I proszę Państwa, Ojciec Chrzestny, z tego, te drugi Ojciec Chrzestny z 1974 roku przyniósł Franciszkowi Coppoli, no i innym wykonawcom, przyniósł aż 6 statuetek Oscara i tytuł najlepszego filmu roku. No cóż, trzeba umieć trafić do celu. Nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Autopromocja. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko z cyklu Perły z Archiwum Polskiego Radia. Zostałem zaczarowany przez pana małą skrzynkę. Tak jakby wyleciał z niej świetlisty dżin, który spełnić miał wszystkie ludzkie marzenia. Nie przesadzajmy. Udało mi się tylko utrwalić ruch. Ruch to życie. Podróż na Księżyc. Słuchowisko Moniki Milewskiej nagrodzone Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry 2015. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. W rolach głównych Jan Englert i Jerzy Radziwiłowicz. W niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gangsterskie motywy, proszę Państwa, pojawiają się także w kinie polskim, choć to w zasadzie nie nasza natura, my jesteśmy o wiele łagodniejsi niż taki Michael Corleone. Wabank, pamiętają Państwo zapewne, z 1981 roku przywoływał czasy międzywojnia i modę na ragtime, muzykę synkopową doskonałą do tańca. Za oceanem ragtime spopularyzował Scott Joplin, zaś w Polsce niejaki Henryk Quinto. W filmie Juliusza Machulskiego z muzyką Henryka Kuźniaka. Prawda, że do Kwinty trudno było mieć pretensje. Był tak sympatycznym bohaterem, że chyba wszyscy go polubiliśmy. Kasiarz, przyznajmy, ale do tego muzyki właściwie pozytywny. A we Francji największą sławę i sympatię zyskał gentleman włamywacz Arsène Lupin. W serialu telewizyjnym z lat 1971-74 brzmiał w czołówce tak. Arsène Lupin urodził się w roku 1905, a jego ojcem, twórcą był Maurice Leblanc, który właśnie wówczas, w 1905 roku, opublikował pierwszy odcinek przygód tego drania, eleganta i uwodziciela, a potem jakże wielu chciało go naśladować i także mieć u stóp płeć bardzo piękną, co bardzo pięknie wyśpiewał Jacques Dutronc. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. fait porter les fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Tak, uwodzenie to bardzo przyjemna rzecz i być uwodzoną też jest miło, zwłaszcza, że gentleman cambrioleur, czyli gentleman włamywacz, nie szczędził damom względów i przynosił i kwiaty, tudzież drogie prezenty. No ale może to teraz coś po taniości, bo nie wszystkim zależy na tej klasie A. Czasami zadowalają się klasą C, a może nawet troszeczkę poniżej. I ich usługi, tych drani dość tanich, nie należą do kosztownych. Posłuchajmy Wiesława Michnikowskiego i Mieczysława Czechowicza. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tani drań. Za świństewka drobne, proszę pani, pani płaci grosze. I za świństwo większe skali, budżet panu nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać zań, je pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w poście, uczynienie dziurki w moście, zanurzenie wuja w spawie, osaczenie pary w trawie, usuwanie zbędnych pań wykonuje tani drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć się lapań i lapanów tanie drań. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, podnoszenie przez pęczaszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladu ścierką. Całą listę takich dań oferuje tanie drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tanie drań. Tak jest. A tak jest, proszę państwa, szczególnie to dokuczanie radiem, nie polecam. A na koniec pierwszej godziny francuskiego łącznika będzie refleksja o życiu. Henri Salvator miał je bardzo długie, 91 lat i obfitujące życie w sukcesy oraz klęski. A urodził się w kolonii francuskiej w Gujanie i proszę państwa był jednym z propagatorów we Francji rock'n'rolla, a wcześniej grał jazz i bluesa. Ale poza komponowaniem, graniem na gitarze i śpiewaniem zajmował się także grą w bóle. To takie, znają państwo, takie kuleczki. I tak podsumował swoje dokonania, wiedząc, że no, nie każdemu jest łatwo. Złodziej wody, o złodzieju wody śpiewa i to jest w zasadzie o nim samym. Et si nos sources sont taries, tous nos troupeaux vont périr l'un après l'autre. Là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils. Là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies. Mais d'abord il nous faut parler à ces gringos tantôt. Nos terres sont les plus fertiles, c'est nous, et nous vivions si tranquilles de nos.